Minęła siódma, to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, środa, 15 lutego. Czas na serwis, który przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Kierowca Fiata Seicento usłyszał zarzut spowodowania wypadku limuzyny premier. 21-latek nie przyznaje się do winy. Antykoncepcja awaryjna, tak zwana pigułka dzień po, tylko na receptę. Resort zdrowia tłumaczy to troską o bezpieczeństwo kobiet. Polski film nagrodzony na Berlinare. Królewicz Olch Kuby Czekaja startował poza głównym konkursem. Podejrzany o spowodowanie wypadku rządowej limuzyny nie przyznaje się do winy. Prokuratorzy z Krakowa po raz drugi przesłuchali 21-letniego Sebastiana K. i postawili mu zarzut. Mężczyzna złożył obszerne wyjaśnienia. Zeznania kierowcy Fiata Seicento różnią się od tego, co mówią funkcjonariusze BOR-u. Rozbieżności dotyczą m.in. oznakowania kolumny rządowej oraz włączenia kierunkowskazu, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie Włodzimierz Krzywicki. Podejrzany utrzymuje, że miał włączone nieprzerwanie kierunkowskaz. Świadkowie już przesłuchani, funkcjonariusze BOR-u, o braku włączonego lewego kierunkowskaza zeznali. Wątpliwości w tej sprawie mogą rozwiać zeznania kierowcy bądź kierowców, którzy mieli jechać za Fiatem Seicento w czasie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Ten drugi pojazd, ewentualnie dwa pojazdy, bo tego nie zdołał prokurator jednoznacznie ustalić, czy kierujący tymi pojazdami odjechali z miejsca zdarzenia. Staramy się bardzo intensywnie kierujących tymi pojazdami odszukać. Śledczy apelują do kierowców o zgłoszenie się do prokuratury. Planują przesłuchać również premier, jak tylko pozwoli na to jej stan zdrowia. Beata Szydło została ranna w piątkowym wypadku i przebywa w klinice wojskowej w Warszawie. Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, który zastępował ją wczoraj na posiedzeniu rządu, zapewniał, że premier jest w bardzo dobrej formie. Wicepremier Piotr Gliński powiedział, że premier wykonuje swoje obowiązki i podpisuje dokumenty. Pytany na konferencji prasowej, czy za tydzień Beata Szydło będzie uczestniczyła w posiedzeniu Rady Ministrów, odpowiedział, że nie może tego gwarantować, ale myśli, że tak. O tym będą decydowali lekarze. Pani premier przechodzi rehabilitację po wypadku komunikacyjnym. Ktokolwiek ma z Państwa takie doświadczenia, to wie, że to kilka dni musi potrwać, żeby człowiek wrócił do normalnego funkcjonowania w sensie fizycznym. Wicepremier poinformował, że sprawa wypadku z udziałem premier nie była omawiana na posiedzeniu rządu. Jak mówił, zbyt wielu polityków zbyt szybko oferuje wyroki w tej sprawie. Są odpowiednie służby, instytucje. Trzeba podchodzić do tego ze spokojem. Sylwia Białek, Polskie Radio. Konieczna będzie wizyta u lekarza. Bez recepty nikt nie kupi już tak zwanej pigułki dzień po. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie. To w trosce o bezpieczeństwo kobiet, wyjaśnia rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Milena Kruszewska. I uprzedzając ewentualne zarzuty, też chciałabym podkreślić, że nie chodzi o to, aby zakazywać wszystko wszystkim, tylko o to, aby pacjent zawsze miał tą świadomość zagrożenia, jakim jest stosowanie leków bez konsultacji lekarskiej czy niezgodnie ze wskazaniami. Od 2 lat antykoncepcja awaryjna, czyli właśnie pigułka dzień po, była dostępna w aptekach bez recepty. Mogła ją kupić osoba, która ukończyła 15 lat. Prezydent Lublina zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zarządzenie wojewody wygaszające mu mandat. Krzysztof Żuk tak tłumaczy swoją decyzję. Wojewoda nie może chować się za postępowanie CBA. Ma uprawnienia i ma obowiązek badać zarzuty, które zostały sformułowane w protokole CBA i nie może mówić, że jest zobowiązany wygasić mi mandat. CBA zarzuciło prezydentowi Lublina złamanie ustawy antykorupcyjnej. Chodziło o to, że zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki PZU Życie. Dopóki nie będzie prawomocnego wyroku w tej sprawie, Krzysztof Żuk nadal będzie pełnił funkcję prezydenta. Polski film nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu w Berlinie. Jury doceniło Królewicza Olch Kuby Czekaja. Reżyser odebrał Baumia Award. Szczegóły zna Michał Kazulo. Reżyser, który w jednej z festiwalowych sekcji pokazuje Królewicza Olch, został laureatem Baumi Awards za scenariusz filmu fabularnego Sorry Polsko. O wyróżnieniu poinformował Polski Instytut Sztuki Filmowej, który też dofinansował pracę nad scenariuszem. Czekaj otrzyma 20 tysięcy euro na dokończenie projektu. Zdjęcia planowane są na 2018 rok. Nagrodę utworzono dla upamiętnienia Karla Baumgartnera, założyciela i wieloletniego szefa jednej z najbardziej znanych niemieckich firm produkcyjnych i dystrybucyjnych Pandora Film. Główne nagrody Berlinale zostaną wręczone w sobotę. Na koniec serwisu spotkanie Donald Trump, Benjamin Netanyahu. Przywódcy Stanów Zjednoczonych i Izraela będą dziś rozmawiać w Waszyngtonie, m.in. o pokoju na Bliskim Wschodzie i o porozumieniu nuklearnym z Iranem. Benjamin Netanyahu spędzi w Białym Domu kilka godzin. Premier Izraela będzie mieć prywatne spotkanie z Donaldem Trumpem. Obaj przywódcy zjedzą wspólnie roboczy lunch i wystąpią na konferencji prasowej. Zaplanowano także rozmowy bilateralne delegacji obu krajów. Po przylocie do Waszyngtonu premier Netanyahu, którego stosunki z Barackiem Obamą były bardzo chłodne, wyraził nadzieję na dobre relacje z nowym amerykańskim prezydentem. Prezydent Trump i ja widzimy niebezpieczeństwa w naszym regionie, ale również szanse. Będziemy rozmawiać o podniesieniu na wyższy poziom relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Izraelem w wielu obszarach. many fields. Rzecznik Białego Domu Sean Spicer powiedział, że Donald Trump chce rozmawiać z Benjaminem Netanyahu o zagrożeniu ze strony Iranu, sytuacji w Syrii i walce z Państwem Islamskim. Spicer dodał, że obaj przywódcy będą także zastanawiać się, w jaki sposób doprowadzić do tego, by Izraelczycy i Palestyńczycy żyli obok siebie w pokoju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A w studiu już Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Zaskoczony też? No pewnie, że tak. Kto by nie był zaskoczony? Szok i niedowierzanie. I lekcja futbolu. Lekcja z udziałem Barcelony, tylko że to nie Barcelona, jak to często bywa, lekcji udzielała. Barcelona została boleśnie pouczona. Aż 0-4 przegrała na Parc des Princes z Paris Saint-Germain i losy awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów przed rewanżem na Camp Nou wydają się przesądzone. Dlaczego Barca zapomniała o swojej przeszłości, pytają hiszpańscy komentatorzy i zastanawiają się, gdzie podział się słynny tiki-taka. Dlaczego w Paryżu na murawę wyszła szara drużyna bez tożsamości? Dlaczego Luis Enrique nie zachęcał swoich zawodników do gry, tylko siedział na ławce trenera? I czy istnieje choćby ułamek szans na to, żeby Duma Katalonii awansowała do ćwierćfinału? Mecz dość pesymistycznie podsumował tuż po zejściu z murawy Sergio Busquets. Byli od nas lepsi, lepiej grali, lepiej rozegrali taktycznie ten mecz, mieli lepszą kondycję. Wszystko to razem przyczyniło się do wyniku, trochę złego, ale taki jest futbol. Równie pesymistyczne są tytuły prasy sportowej. Barca umarła w Paryżu, barceloński Trafalgar, śmiertelnie ranna Barca. Chwilę po meczu w Katalonii zaczęto kwestionować metody Luisa Enrique. Uznano, iż nie wystarczy, że trener wziął całą winę na siebie. Dla Barcelony kierowanej przez Luisa Enrique paryski stadion stał się cmentarzem Père Lachaise. Skomentował mecz znany kataloński dziennikarz sportowy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Tego samego Luisa Enrique ci sami dziennikarze jeszcze niedawno wynosili pod niebiosa, kiedy wygrywał La Liga, Puchar Króla czy i Ligę Mistrzów. No ale takie jest życie trenera, jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz. Piłkarzy też się ta zasada tyczy w jakiejś mierze. Taki Pierre-Emerick Aubameyang to przecież człowiek instytucja w Dortmundzie, a wczoraj mylił się jak junior. Nie wykorzystał nawet rzutu karnego, a Benfica ukryta za podwójną gardą wyprowadziła jeden skuteczny cios i wygrała z Borussią 1-0 w drugim wczorajszym spotkaniu w Champions League. Ale Borussia nie takie straty odrabiała na Signal Iduna Parkę, a wczoraj cały mecz w jej trykocie rozegrał Łukasz Piszczek. W Lidze Mistrzów grali wczoraj nie tylko piłkarze, siatkarze też. Na przykład ci z Rzeszowa pojechali do Niemiec na spotkanie z liderem grupowej tabeli Berlin Recycling Volleys i wracają do kraju na tarczy. Przegrali 2-3, a mogli to spotkanie wygrać, zwłaszcza gdy posłuchacie, co o końcówce tiebreaka mówi trener Asekoresowi Andrzej Kowal. Tiebreak, mamy 13-12 i wszystko w swoich rękach. Kończy się mecz dwoma naszymi błędami. Bardzo szkoda, bo przegrywamy bardzo ważny dla nas mecz. Przegrali też siatkarze PGS Kry Bełchatów, też na wyjeździe we Włoszech, konkretnie z Azimutem Modena. Na poprawę siatkarskich humorów wygrana Zaksy, Kędzierzyn Koźle 3-0 z Belgami Snoliko Maseik. Kibicom skoków przypominamy jeszcze, że dziś od południa pierwszy z dwóch konkursów Pucharu Świata na olimpijskiej skoczni w Pjongczang, nasi w gazie. Kwalifikacje wygrał Jan Ziobro, a Kamil Stoch brylował na treningach. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Skoczkom będziemy kibicować dziś. Właściwie to już można sobie wybierać z polskiej reprezentacji, komu kibicować. Każdy ma szansę na podium. Bardzo dobre czasy. Chociaż akurat czas w skokach się nie liczy. Jeśli chodzi o temperaturę dziś, to może teraz państwu od tego zaczniemy prognozę. Zero w Przemyślu, Lublin, także Kielce również 0. 2 stopnie powyżej 0 w Warszawie i w Suwałkach, 4 przewiduje pan synoptyk dla Poznania i dla Bydgoszczy, 5 dziś w Koszalinie i w Zakopanem. Nawet 7 stopni w Szczecinie. Mróz odpuścił wyraźnie, za to ciśnienie jeszcze nie. 1038 hektopaskali nawet w południe w Warszawie. Wiatr będzie słaby z kierunków zmiennych, ale nie przegoni chmur. Tych chmur będzie sporo, zwłaszcza na wschodzie kraju. Tam też możliwe opady marznącej mrzawki. Słabe, bo słabe, ale to zawsze niebezpieczne zjawisko. Na wschodzie i na południu Polski także mgły, lokalnie osadzające szać i zmniejszające widzialność. No i jeszcze to, że w ciągu dnia w całym kraju nie będzie już minusowych temperatur, powtórzymy, bo być może ktoś się właśnie ubiera i zagląda do szafy. Co by tutaj włożyć? 9,5 po 7. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Psst,

Ja tylko na chwilę, po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w studiu już dr Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytania z kosmosu. Gotowy na najtrudniejsze wyzwania i to będzie naprawdę wyzwanie. To pytanie z cyklu takich, które mamy i rzeczywiście nam się gdzieś to odkleja, kiedy się kąpiemy i mamy jeszcze, bo nowoczesne kabiny prysznicowe to mają drzwi, ale takie, załóżmy, quasi prysznice mają czasami firanki. Takie z ceraty albo z różnych innych materiałów. No i konia z rzędem temu, kto potrafi zrobić tak, żeby to się nie przykleiło do człowieka podczas kąpieli. Prawda? Tak, to jest jedno z tych pytań, których normalnie człowiek szczęśliwy nie ma. Natomiast jak bierze prysznic i jest po prostu poobklejany tą ceratą i trafia go po prostu szlak z tego powodu, to wtedy to pytanie nadchodzi. Bo to dlaczego atakuje. Tak jest? Mówmy się, że ta firanka, ona po prostu atakuje. To jest tak, że ona ma jakieś takie złośliwe pokłady, które nas atakują w najmniej oczekiwanym momencie. Wtedy, kiedy jesteśmy na golasa, wtedy, kiedy jesteśmy cali mokrzy i zwykle wtedy, kiedy nam właśnie zależy na tym, żeby jak najszybciej skończyć. Ale jest coś, co można zrobić, żeby tak się nie działo. Ale to może na koniec powiem. Najpierw zacznę od tego, że tutaj problemy są dwa. I tutaj są zupełnie dwa różne zjawiska fizyczne. Bo to nie chodzi o to tylko, że ona się przyklei wtedy, kiedy przez nieostrożność dotkniemy, ona nas rzeczywiście atakuje, czyli ona po prostu się aż tak na nas rzuca. Dlaczego tak jest? Pamięta pan, dwa dni temu opowiadaliśmy o płomieniu świecy i o tym, że jest coś takiego jak konwekcja i że jest coś takiego, że to, co jest ciepłe, na przykład ciepłe powietrze, wędruje ku górze, dlatego że zajmuje więcej miejsca. Nie chcę za bardzo w to wchodzić, ale jeżeli bierzemy prysznic, to ogrzewamy powietrze, które znajduje się w tej całej, powiedzmy, przestrzeni prysznicowej. Ono wędruje jako ciepłe ku górze, ale na jego miejsce chce się dostać powietrze zimne, które jest na zewnątrz przestrzeni prysznicowej. Jeżeli mamy firankę prysznicową zasuniętą, to ono chce się jakoś dostać i ono prze na tą firankę i ona się tak wygina w naszą stronę. Tak bez pukania? Tak po prostu. Jest wyjście. Wyjście pierwsze jest takie, mając firankę prysznicową, bierzemy prysznic z otwartą firanką prysznicową. Drugie wyjście jest takie, że obciążamy czymś u dołu tą firankę. Czasami producenci takie ciężarki robią na dole. Albo wziąć wszystkie stojące tam kosmetyki żony pod prysznicem zazwyczaj. Nie, aż tyle nie trzeba moim zdaniem. Nie? Nie, moim zdaniem nie trzeba. Okay. Natomiast jest jeszcze jeden sposób. Wie pan, ja teraz na to wpadłem. Można brać lodowaty prysznic, bo wtedy to powietrze się nie ogrzeje, a jeżeli on będzie bardzo lodowaty, taki na granicy po prostu hipotermii, powiedzmy 1-2 stopnie Celsjusza, to wtedy zastąpi proces odwrotny, czyli to zimne powietrze będzie chciało się wylać spod prysznica i odsunie tą firankę. To pierwszy przypadek, kiedy dr Tomasz Rożek znajduje nowe odkrycie w trakcie programu. To jest epokowa chwila. Proszę krzyknąć, eureka, jest pan pod prysznicem. Eureka. Może nie w wannie, ale eureka. Bardzo dobrze. Że mi tego nikt nie zabrał z producentów. Okay. Natomiast jest druga sprawa, dlaczego ona się rzeczywiście klei. Jak już dotkniemy, to ona się przykleja. I to jest tak, że w ogóle woda działa jak klej. I to nie tylko pomiędzy ciałem a firanką prysznicową, ale każdy, kto kiedykolwiek próbował na przykład oderwać jedną szybę od drugiej, gdy pomiędzy nimi była jedna jedyna kropelka wody, to wie, że to jest bardzo, bardzo trudne, w zasadzie niewykonalne. Trzeba je tak rozsunąć, tak przesunąć, ale takie normalne otwarcie jest niemożliwe. Każdy, kto budował kiedykolwiek zamki z piasku na plaży, to woda wie pomaga. O tym, że woda musi być, bo ona skleja te ziarenka. I tutaj mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które nazywa się adhezja, które powoduje, że na granicy granicy ośrodków, dochodzi do takiego połączenia, powiedzmy, na przykład ciał stałych. Wytwarzane są takie, bym powiedział, bardzo tymczasowe, ale jednak wiązania, które powodują, że trudno to jest oderwać. Bardzo dziękuję. Wie pan, co teraz się stanie w wielu polskich domach, jeśli ktoś jeszcze przed porannym prysznicem? Lodowaty prysznic? Albo wszyscy będą teraz uciekać przed atakującą firanką. Ciekawe. Proszę to opisać. To apel do państwa, a my już dziękujemy. Doktor Tomasz Rożek. Słyszymy się jutro. Dynamit. No, piosenka jak najbardziej naukowa. Może dynamitem się kiedyś też zajmiemy. 22 minuty po godzinie 7. Teraz zajmiemy się tym, co w prasie. Marcin Pośpiech ponownie w studiu. A my zaglądamy do dziennika Gazety Prawnej. Świadectwa pracy bez dyscyplinarek. Pracodawcy mogą stracić straszak na zatrudnionych, których chcą zwolnić. NSZZ Solidarność proponuje, aby z treści świadectwa pracy usunąć informację o trybie rozwiązania umowy. Tym samym następny pracodawca nie dowiedziałby się, że kandydat do pracy został zwolniony z poprzedniej firmy, na przykład w trybie dyscyplinarnym. Teraz niektórzy wykorzystują adnotację na świadectwie do szybkiego zakończenia zatrudnienia. Jeśli chcą kogoś zwolnić, przedstawiają mu do wyboru albo rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, albo bez wypowiedzenia z jego winy. Pracownik wie, że z wpisem o dyscyplinarce będzie miał problem ze znalezieniem nowego etatu. Omawianą zmianę analizuje resort pracy. Jego zdaniem wymaga ona dyskusji w Radzie Dialogu Społecznego, pisze dziennik Gazeta Prawna. A w Gazecie Wyborczej na czwartej stronie o sondaż na temat zmian w edukacji. Wczoraj podstawę programową podpisała minister edukacji Anna Zalewska. A co o reformie i znikających gimnazjach sądzą sami Polacy? O to zapytał CBOS i to badanie dziś przytacza Gazeta Wyborcza. Pytanie numer jeden. Jak oceniasz obecny poziom kształcenia w gimnazjach? 6% Polaków mówi, że bardzo dobrze, 5%, że bardzo źle. Raczej źle 16%, 47% raczej dobrze. Jeszcze jedno pytanie, kluczowe. Zmiany w systemie edukacji budzą w tobie obawy czy nadzieje? 34% odpowiada, że raczej nadzieje niż obawy, 31% tyle samo obaw co nadziei, 27% respondentów mówi, że raczej obawy niż nadzieje. Więcej na ten temat na czwartej stronie w Gazecie Wyborczej. Gazeta Polska Codziennie z kolei o relacjach polsko-niemieckich. Populistyczna zagrywka Berlina ocenia właśnie Gazeta Codzienna. O co chodzi? Niemiecki minister finansów Wolfgang Schäuble chce drastycznie drastycznie zmniejszyć wysokość zasiłków rodzinnych, które otrzymują na swoje dzieci rodzice pracujący bądź rozliczający się w Niemczech. Zmiany te mają dotyczyć wypadków, w których dzieci mieszkają poza terytorium Niemiec. Najwięcej stracić na tym mogą polskie rodziny, pisze Gazeta Polska codziennie. I jeszcze zajrzyjmy do Rzeczpospolitej. Tutaj tekst: PRL trwa w prawie. Trzeba usunąć pozostałości po komunizmie z ustaw, apeluje Stowarzyszenie Naprawmy. Organy państwowe zgodnie z Konstytucją Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej stwarzają prasie warunki niezbędne do wykonywania jej funkcji i zadań, a redaktorem naczelnym dziennika lub czasopisma nie może być osoba skazana za zbrodnie przeciwko podstawowym interesom politycznym i gospodarczym PRL. Choć mija 28 lat od upadku komunizmu, takie przepisy wciąż znajdują się w obowiązującym prawie prasowym, a ducha minionej epoki czuć także w innych aktach. Przykładowo ustawa o społeczno-zawodowych organizacjach rolników mówi, że indywidualne gospodarstwa rolne stanowią trwały i równoprawny element społeczno-gospodarczego ustroju PRL. Bardzo dziękuję. To poranna prasa od Marcina Pośpiecha. Słyszymy się po 8.30. Z tygodnikami pan redaktor przyjdzie. A my teraz pozdrawiamy wszystkich, którzy stoją o poranku w korku. Jeśli ten korek się już państwu znudził, to proszę wyjść z tych samochodów, zatańczyć razem z nimi, tak jak to było na wczorajszym filmie. Prawda? Prawda. Śmiało! Uwaga, będą klaksony za chwilę, to uwaga dla wszystkich kierowców denerwujących się, jeśli w utworze pojawia się sygnał dźwiękowy z samochodu. To już za moment. La La Land. Musical, który rządzi. Jeśli oni nie dostaną Oscara za muzykę do tego filmu, to ja się zobowiązuję, że pierwszy przegląd prasy, pierwsze strony przeczytam państwu tytuły od tyłu. A co? 29,5 minuty po siódmej. Dzień dobry, ja w sprawie radia pod prysznicem, bo ja mam takie radio i jak słucham Trójki, tak mi przyszło do głowy, gdyby cała redakcja tak przed mikrofonem stanęła i tak mocno zaczęła dmuchać w mikrofon, to może by ten podmuch z głośnika odepchnął firankę i nie musiałbym brać zimnego prysznica. Zapraszamy do reklamy. Uciekają, zatrzymać ich. Są tuż za nami, szybciej. Stać, dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler, niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 7.30 na zegarze. Pora zatem na skrót najnowszych informacji, które ma dla państwa Krzysztof Zyblewski. Amerykański prezydent Donald Trump oczekuje, że Rosja zwróci Krym Ukrainie oraz podejmie kroki mające na celu zredukowanie przemocy w Donbasie. Jak informuje rzecznik Białego Domu Sean Spicer, jednocześnie Waszyngton deklaruje chęć współpracy z Moskwą. Rosja dokonała aneksji Krymu w 2014 roku. W tym samym roku rozpoczęła się wojna na wschodzie Ukrainy. Z siłami ukraińskimi walczą tam oddziały prorosyjskich separatystów. Rezygnacja wiceprezesa IPN-u profesora Krzysztofa Szwagrzyka została odrzucona, mówi przewodniczący Kolegium Instytutu profesor Jan Draus. Doktor Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, po zasięgnięciu jednoznacznej opinii Kolegium Instytutu nie przyjął dymisji profesora Krzysztofa Szwagrzyka, zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Trwają rozmowy zmierzające do rozwiązania problemu. Profesor Szwagrzyk odpowiada za poszukiwania i identyfikację ofiar terroru komunistycznego. IPN zapewnia, że ta sprawa jest i pozostaje priorytetem jego działalności. Nie będzie pokazu mody na Akropolu. Centralna Rada Archeologiczna przy greckim Ministerstwie Kultury i Turystyki odrzuciła wniosek jednego z włoskich projektantów. Ogłaszając swoją decyzję, podkreśliła, że Partenon nie jest odpowiednim miejscem i został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ale to nie jedyne powody. O nich powiemy w serwisie za pół godziny, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dzień dobry. W Parlamencie Europejskim dziś głosowanie w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych będzie ważne dla polskiej gospodarki. Ze Strasburga Andrzej Geber. Projekt dyrektywy mającej zreformować unijny system uprawnień na emisję dwutlenku węgla przewiduje zaostrzenie przepisów. Chodzi o zmniejszenie liczby pozwoleń na emisję, co spowoduje wzrost ich cen. Może to być niekorzystne dla tych państw, gdzie większość produkowanej energii oparta jest na węglu. Polscy europosłowie zgłosili liczne poprawki, które mają wesprzeć nasz przemysł energetyczny i umożliwić jego unowocześnienie z unijnych funduszy modernizacyjnych. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Tymczasem w Polsce nie ma ostatecznej decyzji w sprawie rozwoju energetyki jądrowej. Rząd przyjął uchwałę w sprawie strategii odpowiedzialnego rozwoju. Minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki powiedział na konferencji prasowej, że nie ma decyzji w sprawie przyszłości energetyki opartej na jądrze w Polsce. To nie jest taki moment, żeby dzisiaj podjąć już decyzję o budowie tu, w tym konkretnym miejscu, albo decyzję o tym, żeby odłożyć budowę, więc zawarliśmy taki zapis, żeby takie decyzje mogły zapaść zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Rozwojem polskiej energetyki jądrowej zajmuje się spółka PGEJ1, założona w 2010 roku. Program polskiej energetyki jądrowej z 2014 roku zakładał, że pierwsza taka elektrownia w Polsce powstanie do końca 2024 roku, a zakończenie budowy drugiej zaplanowano na 2035 rok. Wtorkowa sesja na Wall Street przyniosła niewielkie wzrosty indeksów, które ciągnęły w górę spółki finansowe. Uwagę rynków przykuła prezes Fed Janet

Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the bed while the limousines wait in the street. And those were the reasons, and that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love. For the workers in song, probably still is for those of them left. Ah, but you got away, didn't you, baby? You just threw it all to the ground. You got away, I never once heard you say I need you. I don't need you, and all of that jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me, you'd make an exception. And then clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we're ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? Oh, you just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of that jiving around. Suggest I loved you the best. I don't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, my little darling. I don't even think of you that often. Przepięknie. Leonard Cohen, nie tylko dla fanów Chelsea oczywiście, powróci jutro, a dla fanów Arsenalu, bo też się upominają, wystąpi zaraz najbardziej znana fanka tego zespołu, bo dziś o Wielkiej Brytanii też będziemy mówić w związku z planowanym wyjściem właśnie tego kraju z Unii Europejskiej. Unijne kraje szukają dla siebie okazji, już zachęcają firmy z wyspy, by się do właśnie nich przeniosły. I wprawdzie rząd w Londynie oficjalnie nie poinformował jeszcze o woli wyjścia z Unii, ale władze pozostałych państw nie tracą czasu, żeby nie powiedzieć, nie zasypiają gruszek w popiele. Nie wiem, jak to będzie po angielsku. Czy na Brexicie możemy też skorzystać my, Polska? Dziś o tym porozmawiamy w magazynie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Unia pod lupą. Beata Płomecka w Brukseli, co prawda, ale fanka Arsenalu. Dzień dobry. Dzień dobry. No i Beato, wiele mówi się o kosztach po obu stronach po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Niektóre kraje chcą te koszty zminimalizować. Tak się wydaje, że chcą zminimalizować koszty Brexitu dla siebie, no bo Unia Europejska, jeżeli mówimy o kosztach Unii Europejskiej jako całości, to oczywiście są one największe, zarówno gospodarcze, jak i polityczne, a to się później będzie odbijało na państwach członkowskich. Natomiast niektóre z nich rzeczywiście próbują wykorzystać sytuację, bo od dawna się mówi, że w związku z tym planowanym wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii nastąpi ucieczka firm, tych, które mają siedziby na wyspach, i tutaj wielu ekspertów prognozuje, że Brexit na przykład może wpłynąć na sektor motoryzacyjny. Władze w Tokio już sugerowały jakiś czas temu, że wyspy mogą opuścić japońskie firmy, więc w kolejce ustawiają się już kraje członkowskie. I tak o tej sytuacji mówi Jurek Kuczkiewicz z gazety Resuar. jest jakiś łup do podzielenia. No sporo krajów jakoś się tam ustawia, zaprasza firmy, że popatrzcie u nas, przecież są bardzo dobre warunki. Belgia również, niektórzy ministrowie zasygnalizowali, że Belgia musi dbać ewentualnie o swoje interesy, o to, żeby coś uzyskać, ale to powiedziałbym jest dość klasyczne, ale to się odbywa. Na przykład już premier Belgii, nie tylko ministrowie, ale na spotkaniu w Davos tym styczniowym z przedsiębiorcami mówił, że Belgia poprawia swoją konkurencyjność, zachęcał przedsiębiorców, żeby inwestowali w Belgii, że jeżeli tylko zechcą opuścić Wielką Brytanię, to ta Belgia jest bardzo dobrym miejscem do ulokowania swojej siedziby. Każdy się reklamuje jak może, ale w związku z silną pozycją londyńskiego centrum finansowego, w centrum zainteresowania krajów członkowskich jest właśnie ten sektor, no, ale w tym przypadku chyba pierwszeństwo będą mieć się kraje Eurolandu. Tak by mogło się wydawać, natomiast niekoniecznie. Niektórzy eksperci tutaj nie są zgodni, niektórzy mówią, że to będzie zależało od wielu czynników. To, że Londyn ma pozycję centrum finansowego, to wiemy, ma ten swój paszport europejski, który pozwala mu prowadzić inwestycje w krajach na kontynencie. Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii zapewne Londyn ten paszport europejski, paszport finansowy straci, już nie będzie mógł tak swobodnie operować na wszystkich rynkach finansowych Unii Europejskiej. No a w sektorze finansowym tak prężnym, powiem tylko, zatrudnionych jest ponad 2 miliony osób. No i niektórzy zastanawiają się, czy właśnie wszystkie te firmy operujące w sektorze finansowym nagle zaczną uciekać z Wielkiej Brytanii. Jest analiza sprzed kilku dni prestiżowego Instytutu Brukselskiego Bruegel i z niego wynika, że właściwie Wielka Brytania może stracić, to są takie szacunki wstępne, ale może stracić nawet 30 tysięcy miejsc pracy w sektorze finansowym. No i właśnie, kluczowe jest to pytanie, które zadałem. I nad tym zastanawiali się także eksperci z brukselskiego Instytutu Bruegel. Rozmawiałam z Nicolasem Veronem, na co dzień przebywającym w Stanach Zjednoczonych, który tak na to pytanie odpowiada. W sprawie ewentualnego przenoszenia firm z Wielkiej Brytanii do innych krajów pojawia się pytanie, czy skorzystają na tym tylko państwa strefy euro, czy także te, które nie mają wspólnej waluty. Myślę, że część firm wybierze potężne centra finansowe we Frankfurcie, Amsterdamie czy Paryżu, czyli stolice Eurolandu, by skorzystać z gwarancji płynności Europejskiego Banku Centralnego. Ale dla innych firm, niekoniecznie z sektora finansowego, ważny będzie dostęp do jednolitego rynku, na którym jest cała 27, także Polska. Mogę więc sobie wyobrazić, że Warszawa czy inne stolice spoza Eurolandu skorzystają na tym, że firmy będą przenosić działalność z Wielkiej Brytanii. Ekspert z Instytutu Bruegla wymienia Polskę w grupie tych krajów, które mogą skorzystać, choć oczywiście, bo tłumaczy, że tutaj kluczowy będzie dostęp do jednolitego rynku, ale wiele będzie zależało od decyzji, czy Polska będzie także atrakcyjna dla inwestorów długoterminowo, czy decyzje podejmowane będą sprzyjały tym długoterminowym inwestycjom, jakie będą decyzje podatkowe, jaka będzie stabilność polityczna. To wszystko jest przecież przez inwestorów brane pod uwagę. Natomiast według ekspertów Bruegla Warszawa może zyskać. Przyciągnie pewnie nie tych liderów, te największe banki, ale niektórzy uważają, że te banki średniej wielkości, a i owszem, i to mimo, że nie jest w strefie euro. Ekspert wymienił m.in. Paryż jako potencjalne centrum finansowe. No to tak. Może dziwić, bo Francja do tej pory podnosiła podatki. To nie było zbyt wielką zachętą dla firm. Rzeczywiście, Nicolas Veron wymienił Paryż jako to możliwe nowe centrum finansowe, które zyska po Brexicie. I też Paryż jest wymieniany w innych publikacjach. Nie tylko Instytut Bruegla mówi, że Francja mogłaby przyciągnąć inwestorów, ale ja czytałam doniesienia brytyjskiej prasy. Właściwie trudno nazwać to doniesieniami, bardziej takie prześmiewcze artykuły, między innymi w konserwatywnym, czasem eurosceptycznym Daily Telegraph, gdzie dziennikarze wyśmiewali się z tych deklaracji francuskich władz, które zapraszały już firmy chcące opuścić Wielką Brytanię. Czytałam w tych artykułach, że to komiczne, że Francja, z której firmy przecież uciekały do pobliskiej Belgii z powodu wprowadzonego wysokiego podatku, że Francja, gdzie do połowy roku będzie przecież niestabilnie, bo wciąż jest ta niepewność polityczna, kto wygra w wyborach prezydenckich, a i później ta silna pozycja Frontu Narodowego, eurosceptycznego, populistycznego jest, może straszyć. I w dodatku jeszcze, jak Brytyjczycy śmieją się z Francuzów, z tej ich niechęci do uczenia się języków obcych, to wszystko powoduje, że dla Brytyjczyków Francja wydaje się mało atrakcyjna i wręcz prześmiewczo właśnie traktują te deklaracje władz w Paryżu, że to teraz Paryż mógłby być takim nowym centrum finansowym. I tak te dywagacje komentuje Janis Emanuelidis z brukselskiego Centrum Studiów nad Polityką Europejską. Francja w poprzednich latach nie była szczególnie atrakcyjnym miejscem dla biznesu, ale to duży i ważny kraj Unii. Paryż też chce skorzystać na decyzji firm, które zdecydują się opuścić Wielką Brytanię. Jeśli rzeczywiście w związku z Brexitem dojdzie do takiej sytuacji, to firmy na pewno nie będą przenosić się tylko do jednego kraju, ale będą szukać swojego miejsca w kilku państwach. Natomiast deklaracje Francji wskazują na to, że i ona chce dostać kawałek tortu. No niektórzy się śmieją, że do Londynu właściwie już pielgrzymuje pół Europy, no bo oprócz Francuzów także wymieniani są Niemcy i Frankfurt wydaje się być tym najlepszym miejscem do stworzenia nowego centrum finansowego, ale także przecież są jeszcze Irlandczycy, Luksemburczycy ze swoimi przyjaznymi przepisami podatkowymi i także Holendrzy. Bardzo dziękuję. To Beata Płomecka z Brukseli. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Po tej opowieści o brytyjskim torcie do podziału to się jakoś tak słodko zrobiło, prawda? Za 10:08. Przypadkiem widziałem ich i słyszałem również na szczęście w ubiegłym roku na festiwalu w Ostrawie. Dają radę. Bardzo przyjemny koncertowy zespół. Za 7:08. U nas mróz zelżał. Czy w Moskwie również? Tak, w Moskwie od 2-3 dni, przynajmniej w takich godzinach południowych, można powiedzieć, że mamy przedwiośnie, temperatura spada gdzieś, znaczy spada, rośnie do plus 1, plus 2 stopni i możemy powiedzieć, że właściwie w Moskwie śniegu jak na lekarstwo w ciągu tych 2-3 dni stopniałe zwały śniegu, które zalegały Moskwę od ostatnich dni grudnia. Ciekawe, ciekawe. Może zaryzykuję, ale to znaczy, że odwilż idzie od wschodu. No, sprawdźmy. Maciej Jastrzębski. Albo przychodzi do nas do Moskwy z zachodu. No, trzymajmy się tej wersji. Dobrze. Maciej Jastrzębski przegląda dziś dla Państwa poranną prasę. Co w prasie? Rosyjska gazeta analizuje pierwsze tygodnie rządów Donalda Trumpa i dochodzi do wniosku, że na razie amerykański prezydent nie rządzi, ale kontynuuje kampanię wyborczą. Dziennik twierdzi również, że gospodarz Białego Domu preferuje uprawianie polityki w atmosferze konfliktu i dodaje, że niestety dla zagranicznych partnerów ten model rządzenia nie dotyczy tylko spraw wewnątrzkrajowych. Moskiewski Komsomolec alarmuje, że w Rosji rosną ceny żywności, a wynagrodzenia od kilku lat stoją w miejscu. Gazeta dodaje, że wzrost cen dotyczy także rynku odzieżowego i to w segmencie, który obsługuje najmniej zamożnych. Rosyjskie media od dawna informują o ubożeniu społeczeństwa. Według statystyk aż o 3 miliony wzrosła w Rosji liczba osób żyjących poniżej granicy ubóstwa. Niezawisła gazeta zajęła się dalszymi losami lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Dziennik przypomina, że Nawalny ogłosił start w wyborach prezydenckich. Kilka dni temu skazany przez sąd po uprawomocnieniu się wyroku może stracić prawo do udziału w wyborach, co zdaniem niezawisłej jednak nie przeszkadza pozostałym liderom opozycji iść za nim, stawiać się na każde jego wezwanie i wspierać go. Nawalny ciągnie za sobą opozycję, napisała gazeta i konkluduje, że dopiero się okaże, dokąd zaprowadzi przeciwników Władimira Putina. Komersant zwraca uwagę na dwie kwestie zagraniczne, w których tak zwany czynnik rosyjski odegrał rolę, no, można powiedzieć, takiego kamienia u szyi. W Czarnogórze kłopoty mają zwolennicy współpracy z Rosją, których podejrzewa się o próbę majstrowania przy ustroju państwa. Natomiast w Stanach Zjednoczonych stracił pracę jeden z doradców współpracujących z administracją Donalda Trumpa. To też za kontakty z Rosją, jak dodaje Komersant. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej chce mieć zawodową flotę. Eksperci resortu twierdzą, że na współczesnych okrętach nie wystarczają już umiejętności poborowych, ani ich dobre chęci, ale potrzebni są marynarze kontraktowi z wysokimi kwalifikacjami. W Moskwie od kilku lat niemal na każdym skrzyżowaniu wiszą kamery monitorujące ruch samochodów, o tym rosyjska gazeta, ale od co najmniej roku mandaty z fotoradarów sypią się jak z dziurawego worka i ostatnio doszły nowe za przepuszczanie pieszych na pasach. No i jeszcze na koniec coś dla zwolenników medycyny niekonwencjonalnej. Homeopatia, czyli forma takiej medycyny, ma zostać w Rosji zakazana, bowiem w ocenie rosyjskich uczonych i urzędników pewnie zdanie tych ostatnich jest ważniejsze, mówię tutaj o urzędnikach, nie dowiedziono przez ostatnie 150 lat, żeby miała ona jakikolwiek wpływ na nasze zdrowie. A tymczasem Rosjanie bardzo często korzystają z przeróżnych niekonwencjonalnych metod leczenia, a specjalistów od tego typu działań darzą szacunkiem jak najwybitniejszych lekarzy. O czym wyczytał w rosyjskiej prasie Maciej Jastrzębski, bardzo dziękuję. No, cicho było ostatnio o rosyjskich naukowcach, wiedzieliśmy, że coś nad czymś pracują, no to już wiemy. Nad homeopatią. Do usłyszenia za 3:08. You pick me up, then you pop me down. Can't seem to find my way around ya. See what you think, what you don't think it now. You lost my love, but someone found it. Now when the rain falls upon my head, I don't think of you or much at all. Just one thing seemed to make you care. Who's gonna drive and take you home? Only a fool could walk away from me this time. I look up to heaven, every star I see is mine. Only a fool could walk away. Walking on air and every cloud is cloud nine. You get your kicks playing stupid tricks, but I found another crush. You got me now, game set a match. Don't seem to be no. Zapraszamy do reklamy. Gładka skóra bez zmarszczek? Pokonaj je od wewnątrz. Podejmij walkę z procesem starzenia się skóry. Wypróbuj tabletki Labotec Skin. Suplement diety Labotec zawiera skoncentrowane składniki. Retinol, kwas hialuronowy, koenzym Q10 oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu Labotec pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Labotec Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Dostępny w aptekach.